Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Relacje w Unii Europejskiej na ustach polityków, w tym serwisie podsumowanie konwencji przed eurowyborami. Obchody niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego właśnie teraz rozpoczynają wierni Kościoła Prawosławnego i Kościołów Wschodnich. Mieszkańcy kontrolowanej przez Rosję wschodniej Ukrainy są obywatelami ukraińskimi, tak mówi specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy. A w ramach kampanii przed eurowyborami politycy partii rządzącej odwiedzili stolicę Wielkopolski. Podkreślali, że każdy region powinien czerpać równe korzyści z bycia częścią wspólnoty. Co jeszcze tam mówiono, o tym Michał Fedusio. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Poznaniu o potrzebie pielęgnowania równości krajów członkowskich wspólnoty europejskiej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tym bardziej jeżeli chodzi o status, to jest super ważne, a także jeżeli chodzi o pozycję, potrzebna jest równość. Musimy zabiegać o równość. Równość ważna jest w dostępie do praw, ale i wspólnego rynku czy zasobów energii, dodawał premier Mateusz Morawiecki. My te zawalowane formy dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tu wielkopolskich przedsiębiorców, będziemy eliminować, będziemy z tym walczyć, bo wiemy, że to jest kula u nogi polskiego rozwoju gospodarczego. Prawo i Sprawiedliwość z Poznania przeniesie się na kolejną konwencję regionalną, tym razem do Białegostoku. Michał Fedusio, Polskie Radio. I ta konwencja ruszy dzisiaj przed południem, a wczoraj w Poznaniu spotkała się także Koalicja Europejska. Warunkiem bezpiecznej i dostatniej przyszłości Polek i Polaków jest pozostanie Polski w Unii Europejskiej, to wśród jej liderów, mówił lider PO Grzegorz Schetyna. Nasz pełzający polexit trwa od 4 lat najlepsze. PiS już nas wyprowadza z Unii Europejskiej. Za upartyjnianie sądów grozi nam wstrzymanie środków europejskich z budżetu Unii. A projekt kolejnego budżetu jest dla Polski tragiczny. Niższy od poprzedniego wywalczonego przez koalicję Platformy i PSL-u o 25 miliardów euro. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził z kolei, że trzeba przywrócić dialog społeczny, a rolą opozycji jest upomnienie się o tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. To jest cel też koalicji europejskiej, pokazać jak należy rządzić, jak należy zmieniać państwo na lepsze. I do tego trzeba przywrócić realny dialog społeczny. Z kolei we Wrocławiu swoją konwencję miała partia Wiosna Roberta Biedronia. On mówił, że jeżeli obejmie władzę, to podejmie 5 istotnych decyzji, które zmienią życie Polaków. Wśród nich wymienił likwidację biurokracji, odpartyjnienie państwowych spółek, realizację inwestycji ważnych dla obywateli, zakaz finansowania kościoła z publicznych pieniędzy i podniesienie pensji w oświacie. Rano w Warszawie próba defilady zaplanowanej na 3 maja. Hasło o przemarszu organizowanej w roku 20-lecia członkostwa Polski w NATO i 15-lecia w Unii Europejskiej to silni w sojuszach. W defiladzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Sojuszniczych. Po raz pierwszy wraz z żołnierzami przejdą policjanci, strażacy i funkcjonariusze innych służb. Przemaszerują także członkowie formacji paramilitarnych. Będzie można oglądać ponad 200 pojazdów, a w części lotniczej weźmie udział 80 samolotów i śmigłowców. Wierni Kościoła Prawosławnego i Kościołów Wschodnich rozpoczynają obchody niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze święto chrześcijan przypominające dzieło odkupienia. Celebracja Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ma szczególną oprawę, a nabożeństwo rozpoczyna się tuż przed północą, wyjaśnia proboszcz prawosławnej parafii świętego Jerzego w Biłgoraju, ksiądz Karol Wilkiel. Noc soboty na niedzielę to szczególne nabożeństwo. Rozpoczyna się połunocznicą, nabożeństwem, podczas którego płaszczenica, która od Wielkiego Piątku leżała na środku świątyni, wnoszona jest do ołtarza i na tejże płaszczenicy sprawowana jest boska liturgia. I równo o północy wychodzimy z procesją. 3 razy obchodzimy świątynię. Przed drzwiami do cerkwi rozpoczyna się paschalna jutrznia. I wchodzimy do świątyni, gdzie sprawowana jest paschalna boska liturgia świętego Jana Chrysostoma. Dzisiaj wierni kościołów wschodnich zasiądą do wielkanocnego śniadania. Jest ono przygotowywane z pokarmów poświęconych w Wielką Sobotę. Mieszkańcy kontrolowanej przez Rosję wschodniej Ukrainy są obywatelami ukraińskimi, tak uważa specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy Kurt Volker. Dodał też, że obowiązkiem rządu w Kijowie jest uczynić wszystko, aby wspierać obywateli i ulżyć w cierpieniach powodowanych przez rosyjską agresję. Wcześniej prezydent Władimir Putin oświadczył, że Moskwa rozważa objęcie uproszczonym trybem przyzwyczajenia przyznawania obywatelstwa wszystkich Ukraińców, a nie tylko mieszkańców Donbasu. W środę podpisał dekret, który wprowadza uproszczone rozwiązania w stosunku do mieszkańców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy od 6 do 12 stopni pochmurno, możliwe opady deszczu. Jutro pochmurno praktycznie w całym kraju, a padać nie będzie jedynie na zachodzie. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 12 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po północ. Dobry wieczór Państwu. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Prawie jak muzyka pisana do filmu. Prawie jak monumentalne dzieło złożone w hołdzie jakiemuś bohaterowi. Prawie jak... no właśnie. Wątpliwości związanych z krótkim opisem tej płyty jest znacznie więcej, bo to muzyka wielu przecięć, o czym mam nadzieję przekonać Państwa za kilkadziesiąt minut. I wtedy właśnie raz jeszcze sięgnę po Veer, czyli najnowszy album Tommy 47, opublikowany 1 kwietnia. Ukazał się w wytwórni 47, czyli labelu tego brytyjskiego producenta, dziś na stałe mieszkającego w Berlinie. Do godziny drugiej proszę się również spodziewać kolejnej części cyklu Grzegorza Hoffmana zatytułowanego Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. W 11 odcinku tego radiowego serialu dalszy ciąg opowieści o płycie Die Menschmaschine, w tym również o szczególnej paryskiej premierze albumu oraz o znaczącym udziale najmłodszego członka zespołu w powstawaniu tej płyty. Ponadto w związku z sugestiami płynącymi od samych autorów, jak i wieloma opiniami związanymi na temat powrotu do przeszłości, postanowiłem, aby choć przez chwilę zostawić fragmenty najnowszej płyty The Chemical Brothers z dwoma pierwszymi pełnometrażowymi albumami chemicznych braci. Zarówno Exit Planet Dust, jak i Digger Owen Hall stworzono przy użyciu tych samych syntezatorów i podobnego oprogramowania. Te podobieństwa są momentami słyszane na najnowszej płycie No Geography. Zatem idąc za tym przekazem płynącym również od samych chemicznych, pomyślałem, że może na zasadzie pewnych smaczków i skojarzeń postaram się złapać podobieństwa, choć oczywiście mogę się mylić, ale jakoś tak intuicyjnie wybrałem dwa utwory z tej nowej i dwa fragmenty z tych starych płyt. Karkołomna i mimo wszystko ryzykowna próba już za kilkanaście minut. Do tego czasu, drodzy Państwo, proponuję połączyć wrażliwość zasygnalizowanego już Berlina z energią płynącą z Los Angeles. Muzyka przecięć bowiem staje się, no tak mi się wydaje, takim znakiem rozpoznawczym naszych trójkowych spotkań. I need you to look away. I said it's too much. Again, pull the Z 12-calowej płyty winylowej So This Is Control, czyli jedna z kilkunastu kompozycji, która znalazła się w 2008 roku na płycie Loderbach, duetu niemiecko-amerykańskiego stworzonego przez Troya Pierce'a i Gibby Millera. O czym to tytuł tego wydawnictwa, tytuł tej płyty, która gdzieś, no niestety, przepadła i nie przebiła się do szerszej publiczności. Album został opublikowany w słynnym Minusie. Lubię wracać do niego, bo to dosyć sentymentalna podróż, doskonale utkana przez owych dwóch dżentelmenów, którzy współpracowali zarówno w Berlinie, jak i w Los Angeles. So This Is Control to pierwszy utwór, który dziś przypominam. Drugi z kolei to Notes. Thank you. Notes, opublikowany na płycie Autumn, utwór stworzony na przecięciu wrażliwości i talentów dwóch dżentelmenów. Gibby Millera, który tutaj udzielał się wokalnie, oraz Troya Pierce'a, odpowiedzialnego za muzykę. Zatem spróbujmy teraz pozbawić muzyki ludzkiego głosu. To już z epki z 2011 roku, epki zatytułowanej Voodoo Voodoo. Tak brzmi samotnie Troy Pierce. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim sięgamy po najnowszą płytę The Chemical Brothers zatytułowaną No Geography. Got the Try, The Chemical Brothers z płyty No Geography, opublikowanej kilka tygodni temu. I dziś na zasadzie zestawienia i porównania z tym, co działo się ponad 20 lat temu, prawie 25 lat temu już, bo w roku 1995, kiedy to na rynku ukazał się debiut, pełnometrażowy debiut Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Debiut, który powstawał jeszcze w zespole Dust Brothers. Tak, tak, drodzy państwo. Zanim chemiczni stali się chemicznymi, nazywali się Dust Brothers. Nazwę musieli zmienić z powodu no, groźby i procesu ewentualnego sądowego, jaki chciała wytoczyć grupa nazywająca się w ten sam sposób i działająca w Stanach Zjednoczonych. Ale tę historię opowiem państwu znacznie bardziej szczegółowo w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu również ponad godzinny set złożony set DJ-ski złożony tylko i wyłącznie z utworów The Chemical Brothers. Dziś chcę zestawić najnowszą płytę z fragmentami tych dwóch pierwszych, a to dlatego, że no, sami panowie, sam Ed Simons i Tom Rowlands komunikują swoim fanom, że ta najnowsza płyta powstała przy wykorzystaniu starych, wysłużonych syntezatorów, na których pracowano właśnie przy tych dwóch pierwszych pełnych metrażach. Zatem na wstępie sięgam po Exit Planet Dust i kompozycję Life is Sweet, na której no ja przynajmniej wyczuwam podobieństwa z utworem zaprezentowanym przed chwilą. Przede wszystkim w tej materii kwasu. Gdzieś na przecięciu breakbeatu, trip-hopu i rodzącego się wtedy bigbeatu. Ale proszę nie kojarzyć, nie mylić, nie wiązać bigbeatu brytyjskiego z tym polskim, wcześniejszym, doskonale funkcjonującym w naszym kraju kilkadziesiąt lat wcześniej. Nie, nie. Big Beat brytyjski to zupełnie coś innego. Powstawał mniej więcej w tym samym czasie, kiedy publikowano płytę Exit Planet Dust. Zresztą na tej płycie znajduje się Chemical Beats, jeden z pierwszych utworów utrzymanych właśnie w stylistyce Big Beatu. The Chemical Brothers w programie trzecim w tej chwili z roku 1995 i na osi czasu robimy rok 2019 i mamy do czynienia z płytą No Geography, a na niej Gravity Drops. Bardzo jestem ciekaw, co na temat najnowszej płyty The Chemical Brothers sądzą ci, którzy rozmiłowali się w tych pierwszych płytach chemicznych. Wiem, że album Digger Owen Hall jest bardzo hołubionym tytułem, wydawnictwem. Exit Planet Dust również mocno trafił w gust tych wszystkich, którzy rozmiłowali się w Big Beatie. No, zachęcam, zapraszam. michal.malgancki@polskieradio.pl. Niektórzy twierdzą, że ta płyta No Geography jest podzielona. Jedna połowa inna, druga inna. Nie do końca rozumiem. Może zrozumiem za jakiś czas. Może mi państwo w tym pomogą. A porównuję najnowszą płytę z tymi starszymi również za sprawą samych autorów, Eda Simonsa i Toma Rolandsa, którzy być może to tylko przekaz marketingowy, no ale pewnie to jakoś można sprawdzić. W każdym razie stwierdzili, że ta najnowsza płyta powstawała na syntezatorach, na zabawkach, które przez 20 lat były nieużywane, a na których właśnie tworzyli te pierwsze swoje wydawnictwa. Zatem być może trochę po omacku, ale staram się kierować intuicją i tym, co o chemicznych wiem, tym, jak ich czuję. I teraz po tym przekładańcu stara, nowa, to teraz stara, z tym, że już nie pierwsza, a druga płyta zatytułowana Digger Owen Hall i z tego właśnie wydawnictwa, z płyty Digger Owen Hall, proponuję jeden fragment, żebyśmy porównali, żebyśmy stwierdzili, czy te podobieństwa w ogóle są, a jeśli tak, to czy jest ich dużo, czy mało. Na pewno podobny w tym całym układzie jest fakt, że chemiczni cały czas wykorzystują sample i doskonale się nimi bawią.